terang di pinggir kali, buaya timbul di sangkala mati. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Main leveling var ben yuto. Ik heb gezocht de hele dag en nacht. Mijn lieveling, ik ben jou niet vergeten. Jij moet toch weten dat ik nog op je wacht. Jangan percaya mulutnya lelaki, berani sumpah tapi takut mati. Berani sumpah tapi takut mati.